تفسیری اواز دا مره خود قصیه دا تشخواندو که دا بل چه احکام رو تا بیانی دا اغا پا اواز که دای تأثیر نوائی کنی پا اواز که نو چه پک دی یا تأثیری یا نتأثیری که تأثیری دا مانا چه غط غرغرا که یا خود جلا خبره دا که دا جن پا خاکر رو دا جن پا خاکر خود دا جبل اواز تأثیری دی چرا واو ناروا در تا بیانی حلال و حرام بیانی صحیح حدیث رو تا بیانی آیات رو تا بیانی یا دا جا پا اواز که تأثیر نست دا بل چه قصیه بیانی دا طبیعت پر سمیج اغا تا بیان دا دا اواز دا جب تأثیری اواز دی خدای پاک پا اواز که دیست تأثیر شو اغا تأثیر پا قصه که دی پا اغا نقل که دی چه دکیه که نو دی پا دا غد و اپا تو چه اختاو نو الا اغا دا عوام عادت پا قط برت مکرری چه دا خود و غا عادت و مگر دا جب بل پا باری که خسوری تا سوال پیدا کیر دا عوام پا باری که سوال نپیدا کیر دا عوام پا باری که فعلاوی چه العوام خل انعام بل هم اغدر دخو لکه چار پایا جدا غرکا شیعا چار پای خو پیجنی لکه غواه و غویه و وش خود دیگه طبیعتا غسی جوردی پا جا باری که چه تا سوال نپیدا کیر چه دا وجود رو آقا تا دیر غواجنی وی خوالاوی دا عوام خالق وان دا بل سره چې سردار صاحب دی پور دی تعلیم یافته ځان ته وایي ملا صاحب ځان ته دی دا حکم ولې بدلی د جنو به علت الله پاک وایي چې د دې علت اغدي ابر علت نه غواړي هغه عامي شی دی دغه یې کار دی نو اوس دغه وایم چې رابطه د ما قبل سره داس چې د پرون د دس دوه خبرې چیرې سی وي یو مازه مکرری چې تا په دې پوک چې دا عامي سره دی دا عوام طبيعت ته قصي جوړ دی د دې بدی علت وایي چې اصلي اساسي علت چې په تورات کې تغیر رالی هغه علت دا دی په سوای سماعون الا وینو دی خبریدون کی ویل کذب درواغ ولر سماع ده مبالغه شغده ډیر اوریدل څه معنا دوباره کما ترجمه کده سماع ډیر اوریدون کی معنا په دغه قصوب سده ګرځ دا کذب کذب درواغ درواغ قصه هغه ځای ته ګر سره دی چې دا درواغ قصه په کښ بیانې الله تبارک بیا دی نه دغه دی وای چې ما چې بزرګی معنا می وکړ خدا غ دی غوږ مرتل بابا قصه ته غوږ نه ولی ون نو دی سماع ډیر اوریدون کی د کذب جدا یا سماع ډیر قبلون کی د کذب جب جاغه د دماغ ښه اخلي هم هغه خبر د دماغ ته پټ پټ ورزي چا در وخت کسی چې برادې شوی جن سره دی ده لکه څه زموږ په عوام خلکو کې وګوره چې ورته د جن قانون دی جن قانون ده څه جن دی دغه کسی بولی چې دا د اوریدلې پلانې کیسه ده پلانې کیسه ده پلانې کیسه ده یا د صحابي کیسه ده یا د یو پاچا کیسه ده یا د مثال په تور د یو نبی کیسه ده خو دا د جن احکام نه دي روا او ناروا یجوزو لا یجوزو نه دي زموږ جن پروګرام عبارت دی یجوزو د لا یجوزو دا روا دا ناروا دا روا دا ناروا زه به داسې مثال درته وایم دغه خلکو چې آئین جوړ کړی د پاکستان قانون په دې کې اوس قصه شته یو با دانه ته پکې پیدا کړ خو هغه د خپل قانون دی اوله د په دوه مدوه په درېمه څلورمه شپږم سلام و زرم د پد قوانین دي خو قران هم دغه قوانین دي د ځینې قصې خو فقط د عبرت لپاره راغلي دي د پاره نه دي چې دا بر جن دي دا بر احکام دي نو دی خو سماعون دي کذب لر او ریدون کیم ډیر دغه خبر دي او دی قبلون کیم دغه سماع دو معنا قبلونه دي دا بل ډاله چې د املا صاحبي وو دا سردار وو دا په تعلیم یافته وو دی ولې دا کار کوي چې حرفون الکلم من بعد هغه واځه دا اکالون للسح اکالون دی ډیر خورون کیو لیل سحت حرام مال دا به دا حرام شوقین و اکال چې دی ګوره یو اکیل دی یو اکال دی اکیل معنا خورون کی اکال ډیر خورون کی چې ګر سره بس کار دغه و د دکشنوالې د ریوالې په دغه راوي سوي و دغه حرام چې و دغه د عادت نو څنګه حرام مال خوري رشوت یې خوري د چنو حکم بدلاونه نه کیخه نه بدلاوه نو خو ما ولیا به سردار صاحب د دی یا به ملک صاحب هغه د دی په وخت کې چې د عزت من وو زه په خپل لا جاده تمام چې بار مش پوس شنو دغه خلګ خو هغه به د احکام ته د تورات سر نه چټاوه نو دغه چې یو چې نه منه مخ بره په هغه جن کافر کې دی نو د کافر نوم خیم پر ځان نه پیرزو کې دی بره به نه دغه د تورات عالم ترالی پیرشه خو دغه رقم د نو ما چې ستا سر په خلاصي څنګه کیر ما یو ورځ مثال درته وایم چې ما یو ملادی د ته چې خلک فیصله او څوک ورته دې مسأله د څنګه کیږي دا یو نو پر سره کم کم در چا نو ته ما وینې سر اخلاص کی چې پر سره کم کم در دې دا نور ته وایي چې په کتاب کې څنګه واغه بدر ولې کم د دې دماغ دغه کی چې څنګه غواړي هغه څه زګي کم خو بیا به شکرانه دوه نه قدر شي راکې دې ام دغه عادت ته وایي چې درس نو پر سره کم کم در خانه کاته بیول خانه کنه بیا د ته بر بیا غنځرانی او شکرانی او خپل څه رشوت دا شیان به ورکول ادب بر پر تورات را او غرزې دي هغه تحریف کاوه چې مالیه کلمه بل ځای ته ورده زائد سه به ډیر کړ چې بیا څوک سوال کړو چې دا حکم کله دار کم ته ګل کم دي دلته ست بل ځای به لیکل یا دا و چې دلته بیا لا تاسو پر دغه ځای پر لواړو چې په تورات خدا غل لفظ راغلی البته دغه نه قدر د تورات معجزه الله نه ورکه چې تورات دا غلط خبري چې په ګډه کې د بندگانو د اچي وغورځي چې نه قبلي خورا خنه قبلي